Comezarei dun xeito que rexeitaría calquera manual moderno de periodismo, chafando o clickbait, quebrando o anzol e anticipando un par de parágrafos a descuberta do tema verdadeiro. Neste texto non vou falar de Taylor Swift, senón de min, e quizáis de ti. Ola, son Marcos Taracido e isto é O Corvo Gralla, un podcast no que a única premisa temática é a certeza de que neste mundo todo é ficción. Os concertos de artista estadounidense en Iberia, primeiro en Lisboa, despois en Madrid, trouxeron ríos de artigos, noticias, reportaxes e comentarios, moito balbordo e barafunda e pouca armonía. Porén, todas e todos saberedes que é o fenómeno mundial que atinxe a moitos máis ámbitos que os da música e que devén incontestabelmente do pulo das millóns de fans incondicionais que seguen cada un dos seus movimentos. Noutros tempos, máis ben noutras circunstancias, eu tería formado unha clara e asertiva opinión sobre o fenómeno fandom en torno a cantante, e de camiño, sobre a persoa e a súa música, e esa opinión estaría alicerzada sobre a desinformación e o prexuízo, porque os que temos estudos e un algo de cultura e somos homes, que moito hai de eso tamén, e mesmo loitamos activamente contra a desinformación e polo espírito crítico, caemos acotío nesta superioridade cultural que apaga selectivamente todas as luces da sabiduría e o coñecemento. Non vou aquí a despregar o catálogo de argumentos e diatribas que tería usado, nin tampouco das supostas virtudes e bondades da de Pensilvania. Xa dixen que non ía falar de Taylor Swift. Mas o caso é que agora eu non son quen de desprezar e abafallar a cantante e as súas fans porque as circunstancias da miña vida inscríbeme nun contexto distinto que me arreda do cinismo e acouga o Swift prevaricador que levo dentro. Teño unha filla, Swiftie, dun swiftismo que, agaso de levar cueiros aos concertos para non ter que ir ao baño, cumpre cada un dos estereotipos. Suspensión de todo espírito crítico no que respecta a cantante, memorización de todas as letras de todas as cancións, seguimento constante de todos os seus movimentos, inserción activa nos círculos de fans e entrada nun éxtase irracional ante a aparición da artista no concerto. Mais a miña filla é unha persoa intelixente, comprensiva, crítica, e isto, unido ao feito obvio de que é a miña filla, fíxome pensar que quizáis detrás desta paixón desmedida había algo máis que un fenómeno naif, que quizáis ela, a miña filla, merecería outra mirada, unha menos sinxela e prexuiciada. Velaí a miña realidade, se non fora pola proximidade, o cambio de perspectiva e punto de vista, a variación do enfoque, seguiría a ter e difundir unha visión superficial dun fenómeno complexo. Non falo en absoluto do relativismo cultural pop que valide calquera manifestación artística ou movimento social acríticamente. Falo de molestarse en coñecer, de escoitar e non de ouvir, de aprender, de observar e comprender en troques de xulgar. E se temos preguiza, se renunciamos a ese esforzo, se o asunto non nos interesa abondo como para perder o noso valioso tempo en estudalo, entón, aínda temos un recurso infrautilizado e maravilloso, un arma revolucionaria que podería chegar a cambiar o mundo. Dicir non sei, descoñezo o tema, non estou informado, non teño unha opinión formada. Xa que logo, recoñecer a propia ignorancia. Non sería completamente honesto se non vos falase dun aliado nesta aprendizaxe, o tempo, o vento da idade que púe e desbasta as arestas e frea o ímpeto e bota capas de experiencia sobre o cinismo e a prepotencia. Ollo, non estou dicindo que eu fora un auténtico cretino, nin sequera un imbécil de baixa intensidade. Abonda con ser un home e levar de serie a necesidade ancestral de marcar territorio. E vale, ata aquí o segundo episodio de O Corvo Gralla, marcho axiña a facer pulseiras de amizade.